चलिए अब थोड़ा सा रुकू के मकासिद को देखते हैं। आज का ये सबक पढ़ने के बाद हमें किस काबिल होना है इंशाल्लाह ताला। नंबर 1, यहूद की तरफ से किए जाने वाले एतराजात और गलत फहमियों की हकीकत को जानना है। नंबर 2, नापसंदीदा रवैयों को जानकर अपने मुआशरे के अफराद के रवैयों का तज्जिया करना है। नंबर 3, पसंदीदा रवैयों को अपनाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों को अपनाने की कोशिश करनी है। नंबर 4, मस्जिदों की वीरानी की वजह मालूम करनी है। नंबर 5, अल्लाह सुबहाना ताला के साहिबे कुन फयकून होने का यकीन दिलाना है अपने दिल को। नंबर 6, यहूदो नसारा को राजी करने की बजाय अल्लाह को राजी करना है। और किताब के हकूक को मालूम करके अदा करने की कोशिश करनी है। अब आप देख लें कि इतने बड़े बड़े टारगेट हैं आपके आज के सबक के, और जिसने सुन के समझ के अचीव कर लिए तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जिंदगी में तब्दीली ना आए। चलिए अब लेते हैं थोड़ा सा आज के सबक का उन्वान और टॉपिक के साथ। तो आज के रुकू का उन्वान क्या है? गलत फहमियों का इजाला। आयत 113, इसका टॉपिक है कोई हमसा हो तो सामने आए, खुद पसंदी, कुछ भी लिख लें दोनों में से। आयत 114, अल्लाह के घर बेआबाद, फिर स्लैश डालिए, शैतान के डेरे आबाद। है आज ये बात। आयत 115, नंबर 1 और 2 करके लिखिएगा, वुस्सते कल्बी, और नंबर 2 नीचे लिखे इल्म में पुख्तगी। इन दोनों को साथ मिला के एक एरो खींचिए और फिर आगे लिखिए, मस्जिदों के आबाद कारों से मतलूब रवैये। आसान कर देती हूँ, यानी मस्जिदों के आबाद करने वालों में कौन सी दो खसूसियात होनी चाहिए? नंबर 1, वुस्सते कल्बी, और दूसरी इल्मी पुख्तगी। आयत 116 से 117, इनका उन्वान है साहिबे कुन। चाहे तो आप इसको अंडर द ब्रैकेट्स कर लें, छोटे छोटे ऊपर कॉमास डालते हैं। साहिबे कुन को बेटे की हाजत नहीं। आयत 118, छोटा मुंह बड़ी बात। आयत 119, मुकामे नबुवत। आयत 120, ये राजी न होंगे, फिर स्लैश डालिए, इसलिए रब को राजी कर लो। और आयत नंबर 121, किताब के हकूक क्या मैंने अदा कर दिए? चलें जी, तिलावत सुनते हैं एक बार इस रुकू की, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला तफसीर होगी।